بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قلنا بن سنتي على جلسة صلى الله عليه وسلم ñu leen di nuyuwaat assalamu alaykum wa rahmatullah di ñëwaat insha allah pour wara tambali waat manam wala yeggale yenen yi nga xam manam yenen hadith yi nga xam tane ñom ñoo nekk ci buntu babul aniya bu bulughul maram min adillatil ahkam bu al imam al hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al asqalani rahimahullah muy manam gis nañu hadith yi nga xamanteni ñom ñoo aju won ci buntu bu ñëk bi manam ci biir buntu bi manam ñaarelu buntu bi muy babul aniya muy buntu ndap yi yi wax ci walu ndap gis nañu li nga xamanteni mom mo aju ci meto yi manam meto yi de manière générale or ak khalis plus particulièrement mais ak yeneen xéetu meto yépp lepp lo xamanteni xéetu wéñ la gis nañu li nga xamantene manam mom mo aju won ak li nga xamantene ñom ñoy ganjar yi nga xamantene dañoo nuro ak ñom domeneke pierre lu domeneke ay ñom jamaa ak yu mel non dal ay marbre et cetera lepp lo xamantene aju na ci ci walu ndap yo xamantene yu mel non la ak até ci aju wala alhamdoulillah min na gis nañ ko légui nak ñu wara dugg ci yeneeni xéetu ndap yo xamantene al imam al hafiz rahmahullah ta'ala daf ko indalé su ko défé ñu war ko traité war ko gis ak até yi nga xamantene ñom ñoo aju won ci biir loolu muy lepp lo xamantene dafa manam moy hadith yi nga xamantene mom lañ ñëna ra jàngal inshallah muy ñetti hadith yi nga xamne ñom ñoo ci teggu señ bi bismillah bismillah wa ahrajahu muslim wa 'inda al-arba'ati ayyuma ihabu dubiqa benen hadith bi top wa an salamata ibn al-muqabbir رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباخ جلود الميتة طهورها سقه ابن قبان وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشات يجوز بشات كون دينكو كيري باسكو بشات لا ديف داكو kon marra nabi sallallahu alayhi wa sallam bishatin wa bishatin yajuguna yor yor yor yor sen sen sen bishatin wa bishatin Allah mo mo da lay ki subhanallah bishatin wa bishatin bishatin wa bishatin wa bismillah maqa nabi sallallahu alayhi wa sallam bishatin yajurunaha fa khala law aqaztum ihabuha fa qalu innaha maytatun fa khala yutahhiruha alma'a ma'u wal kharazu ahrajahu abu dawuda wa an-nasa'i kon yi moy ñett hadith yi nga xamne ñu ñëw rek inshallah bu jëk bi moy hadith sayyidina ibn abbas bi ci dess moy sayyiduna salawat ibn al muhabbiq bi ci dess moy as sayyidatu maymuna ummul mu'minin radiyallahu ta'ala 'anil jami' muy hadith yo xamantene muy hadith yo xamantene hadith yi kon muy bu ñëk bi moy عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم عند الأربعة أيما إهاب دبغ ما نم من عن ابن عباس جلنا عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما انه قال مو دافو وخني قال رسول الله ندول يالله صلى الله عليه وسلم ننا اذا دبغ الاهاب در ها فقط دغ طهور لاطنا manam der suñ ko wulé manam suñ ko téné rek day daali lap akhrajahu muslim mun imam muslim moko solo rahimahullah wa indal arba'a fa ñent ñi manam arba'a buñ ko waxé ñan la ha voilà da nga top ordre Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Rahmatullah. Kon wa indal arba'a bo demé ci ñom ñent ñom indi nañu hadith bi. Ñom ci nan lañ ko indé mu ne ayyuma ihabin dubira faqat tahura. Ñom riwaya bobu lañ indi. Ayyuma ihabin bepp der bu mëna doon. Bo xamantene dubira dañ ko wulli, maam dañ ko tan faqat tahura bobu day daali la. ayuma ihabin dubira faqat tahura mais dinañ gis inshallah que ni du arba'a ñom ñoo indi riwaya bi koku waxmu la def la wala ak jaawat la imam al-hafiz rahmatullah alayhi def ci buntu bi ndax inshallah dinañ gis fan la def la gi nekk ayuma ihabin dubira faqat tahura kon mom moy bo moy hadith bu ñëk bi inshallah tay mom lañu wara tambalé tay inshallah dinañ ko jema jéxal ci sharah bu ko defé bu benn ñoné ñu dugg benen hadith bi bu sabu sayyid salamat ibn muhabbiq radiyallahu ta'ala mun an salamat ibn muhabbiq jannat salamat ibn muhabbiq radiyallahu anhu qala mun qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam neena dibaghu juludul maytati tuhuruha dibaghu wulli juludul maytati deru med tohuru ha moy labam manam buñu wulé deru med gis nga kon mom ak hadith bi wessu ñoyam liñuy wax deug moy kon buñu wulé der bo xamantene deru med la manam buñ ko téné bu boba day lan day dal la tohuru ha moy ak labam tohuru ha moy ak labam mune sahhahu ibnu hibban fahaw solona hadith bi ibn hibban rahimahullah manam mom dafa ni imam ibn hibban wiral nako liñ ci dege nak moy yamul ci wiral gi moy daf ko solo ba fa wiral ko fi tamit dinañu gis ne inshallah keni hadith bi manam alhamd ibn hibban rahimahullah munon na indi ñeneen naam amna nak hikma yo xamantene manam amal na ñoo ci nek lutax mu indi mais ibn hibban rahmalahu moko wiro rek te waxul ñiko solo ndax sino imam ahmad ak imam an-nasa'i rahmatullahi alayhi wa sallam lañu legi mu def hadith bi nga xamantene mom mo ci teggu moy an maymunat radhiyallahu anha moy ummul mu'minina bi soxna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yaay maymunat radhiyallahu anha neena أنها قالت من مر النبي صلى الله عليه وسلم بشات يجرونها فقالت هل انتفعتم بإهابها قالوا فإنها ميتة قال يطهرها الماء والقروث من جلن انت يا ميمون هل أخذتم إهابها فقال لو أخذتم إهابها بس رواية حديث بي hadith bi riwayat yi ci op bo demé ci téré hadith yi mo halan tafatu wala bi ihabaha lola tax wala law akhadtum ihabaha wala manam and may mona del na ci yaay may mona radiyallahu anha anna qala mona setlu mako mona marra nabi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam rom na bi chatin ci ab gat manam chat wa chat bi chatin bi chatin manam dafa rombu aw gat manam am xar xar wala mune yajurunaha manam xar bi dafa genn adna dafa med dafa genn adna yajurunaha ñukoy diri diko diri fa qala yenenbi sallallahu alayhi wasallam la law akhadtum ihabaha ay way bo len jëlon deram manam ngeen man cey jariñ qalu ñu ne ko wala fa qalu ñu ne ko innaha mayta no c'est que manam gatt gi xarmi dafa dem dafa med manam ñom dañ comprendre ne kon bu dewe bu medde duñ ko mëna jariñu ndax lek med dafa lan dafa haram ci med manam day nek lo xamne sobe la yelenbi sallallahu alayhi wasallam ne yutahhiru da koy labal alma ndox wal qaraf ak nebneb manam ndox ak nebneb da koy dana ko labal nebneb ab garab la xawu ba xam mom lañuy faral di jël diko def ci gemini bobu bu gaay wala mo ngox bu febar bu ko sey wala exactement nga xamantene boko galax diko mom so paré day melni dañu rocci touti am luñu rocci ci sa bëñ ci sa gemini ge wa nem ne en tout cas bo xolé la petite côte bi fofu amna ay nem da fay sax legui muna akhrajahu abu dawud wa an-nasa'i imam abu dawud ak imam an-nasa'i rahmatullahi alayhi ma solo nagn ko kon kon fi ndap yi bo len setlo buñu setlo da ngay gis al-hafiz ibn hajar rahmatullahi buy wax affaireu ndap di wax ay affaireu der buñu wulli yoy non té wax yi buñ xolé hadith yi souvent fi ko seen borom di indi à part bu imam muslim rahmatullah alayhi mais sino ñeneen ñi jess yépp fiñ koy indi souvent ay ci yéré lañ koy indi manam libas manam kitabul libas bu yéré wala bok ñukoy indi ci ay kitabu saydi manam fo xam tane day aju ci walu reub wala yoy non han muy wax ci walu der ki nu tuddu manam deru xar deru manam med ananan manam lan moy atté bi ñom mom loolu ko indi mais fi buntu ndox mo saxuna buntu ndox ana lan la fi der bi di indi nan der bi wu kiwe ak yoy non dañuy gis ne atté yi nga xamantene hekam yi manam sagesse wala bok hekma bi sagesse bi nga xamantene mom mo laqatu ci ginnaw muy wax nan der bi su suñ ko wulé day lab ak yoy moy da fekk né der yi dañ leen di défaré manam ndap yi dañ leen défaré der da ngay gis am ño xamanténé sen ndap yi han dañ koy comme bag yi ak yu mel non dañ koy défaré der légui nga gis tamit buñu délé ndap lo xamanténé par exemple dañ ko jël par exemple jël cuir tek ko ci kawam wala bok djel mu nek lo xamantene mom ci bopam sac bi cuir la comme sac yi jigen ñi di yor ah wala goor ñi sax sac yi nga gis mu nek cuir legi nak bu fekkene dina sac bi cuir la xam nga ndab la buma ci defé ndox dina ci mëna japp wala duma ci mëna japp su fekkene tane der bi dafa nek der bo xamantene deru med la wala bok mu nek deru lo xamantene sax du med mais par exemple luñu dul lek la comme par exemple mbam xam ngeen duñ ko lek mais legui mbam bi su medde der bobu nonu bu mo ci beugé defar ap lan sac bu mo ci beugé defar sac bo xamantene wala recipient bo xamantene dama ci meuna wala bac wala yoy comme moy gëna deugër ndax wir mo gëna deugër bu boba est ce que dina ko meuna jëfëndiko wa wala det yoy ñoy question yi nga xamantene ñom ñoy poser wu bi question yoy posé wulo al-hafiz ibn hajar rahimahullah dal ni na indi kon hadith yi nga xamantene ñom ñoy wax ci question bi ni ma indi manam ci buntu bi ma indi fi hadith yi ni parce que njariñ ni fofu la manam njariñ gu bari daf ci manam dañ ci daal mëna comprendre li nga xamni mom lañ ci bëgg comprendre ci bir masala yi nak inshallah ci bir hadith yi ni buñuy gis masala yi duñu yam rek ci masala yi li nga xamantene ñom ñoo aju ci walu manam der manam ndax manam deru buñ xolé hadith yi bo ser lo luñu wax deru ki lañuy wax deru med mais lu meddu ak yi nga xamantene ñom ñoy yenen animaux yi nga xamantene kenn du len lek parce que fi xar tuduna xar mais hadith bu ñëkk bi da ngay gis ne dafa gëna général mom moy iza dubihal ihab faqat tahura ak ayyuma ihabun dubiha faqat tahura kon legi ñu daal di dugg ci li nga xamantene mom moy hadith bi manam d'abord tour bi lan lañ koy tuddé manam groupe hadith bi fasl bi li nga xamantene mom moy dok bi nga xamantene moy tekantal masala yi ana lan lañ ko mëna tuddé buñu xolé comme ni nga xamantene non lañ ko waxé dañuy gis ni ci walu der yi nga xamantene manam ndap yi nga xamantene dañ ko défé ci der até yi lool lay wax kon boowa dañ koy tuddé faslu mo boowa dañ na ahkamul ina'il mas ahkamul ana'il masnu'at min al-julud ahkamul ana'il masnu'at min al-julud manam moy até ahkam até han al ana ndap al masnu'a yi nga xamni dañ ko defare minul julud ci ci da bu la neex nga ne ahkamu ana al julud mo gëna yom parce que ana al julud bu boba dañuy comprendre ana al masnu'a lay tekki manam taqdir dañuy nakale al batu al masnu'a mo na ahkam ana al julud su la neex tam nga wax lool manam atay ndabal der atay ndabal der legi bu boba di len ci traité walé inshallah boba lepp luy der rek dañuy dañ xajalé lepp lo xamantene der la ak leneen lu dul der yoyep manam dañ ci dañi xajalé ci atté yoy non bu boba tam duñ ci yam dañuy gis né lepp lo xamantene tamit dañ koy utiliser té mu nek der comme yéré bi señ Khalidou sol hein ak yi nga xamantene ñom ñoy awa ak mu xaddam yéré ak tamit ki yi nga xamantene mom moy photo yi ak yenen ak surtout est ce que mën na ci julli wala mënu ma ci julli ak yoy nga xamantene parce que atté yoy ñom ñoo ci aju parce que buñu duggé ci domaine lab nak labu rek question wu mën na ci julli ak mënu ma ci julli lay la di poser wu ak continue di lañ gis né masala la yo xamantene li upp ci manam bokku na ci masala yu upp wuté ci borom waxu borom xoy rahmatullahi alayhi ndax set wax nañ ko ci jurum ñaari wax yu wuté d'ailleurs mom moy masala principale bi dinañ am nak yeneen masala yuñ ci génné après mais masala principale bi moy wax yi nga xamantene ñom ñoy jurum ñaari wax yu borom xoy rahmatullahi ak seen lay ak seen ki bu boba nak buñ ci yeggé kok mom fokk rek da ngay tak rek lool mom amul leneen loolul jëma tak té jëma wala jël ay marque pour téé ko légui kon nañ dugg ci hadith bu ñëkk bi حديث بي دفني عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ ما نم بوخول الحديث بي قتلنا وحديث لبو فيس دي الله أكاين جارين كم نيقى حمد لنو نكوكس إن شاء الله منع عن ابن عباس جلنو انت ابن عباس moy abdullah ibn abbas ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala anhuma papa moy al abbas comme niñ ko xamé mais dinañ ñew ci inshallah ci lool nonu and ak na tarjuma bi defo nañ ko kon duñ ko reprendre dañuy rek résumer tarjuma manam moy biographie dañ koy résumer ay manam an abdullah ibn abbas radiyallahu anhu anno qala mom dafa xane qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam neena manam hadith bi manam mune ay in iza dubiga buñu wulé iza dubiga buñu tani al ihabu dar faqat deug tahura lapna ak ayyuma ihabin dubiga lol moy akhrajo solo na hadith muslim imam muslim rahmatullahi alayhi mune wa indal arba'a buñu démé ci ñent ñi ayyuma ihabin bepp ihabin der bu meuna don bo xamne dubiga wulli nañ ko legi ñu ñew ci premier point bi moy tahrij bi tahrij hadith bi inshallah comme dañu waxone né à partir de ki tahrij duñ ci duñ ko corser dañuy résumer tahrij tahrij bu baax dañuy gis né comme dem né akhrajahu muslim imam muslim rahmalahu solo nako effectivement imam muslim solo nako imam abu daud imam at-tirmidhi imam an-nasa'i ibn majah ibn al-jarud ci al-muntaqa imam malik solo nako ci muwatta bu imam malik abu awana ci musnadam tam solo nako rahmatullah alayh al imam at-tahawi solo nako ci mushkilul athar ñom ñep kon solo nañ ko jele ko ci yoonu zayd ibn aslam mu nekkon imam bu mag ci wa medina imam muslim rahmatullah alayhi challalam def ni hadathana yahya ibn yahya moy yahya ibn yahya at-tamimi mom bokul ak kan bokul ak yahya ibn yahya ban ku solo mu watta kan la han al-laysi voilà al-laysi mom mo solo mu watta imam malik rahmalahu amma yahya ibn yahya bi mom moy at-tamimi yahya ibn yahya mune bi fa nak te subhan rabbi imam al-bukhari imam muslim rahmatullah alayhi sa yu solo hadith bo xamantene ci muwatta la koy jele pour la plupart du temps presque tout le temps daf koy jele ci yahya ibn yahya bi serignam bi xamne naysar mom lañ wax rayhanatul naysabur ray manam naysabur manam moy ki manam mom bamu fa joge bamu fa ñewé mo manam bamu joge medina manam dafa joge demon medina jangi ci imam malik bamu joge medina rahmalah ci la ñew naysabur manam ñam imam muslim fiñu dekk fek imam muslim nek xales donc am ay 12 ans yoy non ci la demé jangi ji ci mom jangi mu watta pour la première fois manam mu jang mu commencé jang manam tombek yahya ibn yahya di dogu joge fof motax moy serignum bi bok na ci serignum yi ko gëna marqué motax lu upp 1000 hadith solo nako ci yahya ibn yahya ci sahiham bi ndax manam daf ko marqué yahya ibn yahya at-tamimi bobu rahimahullah bi pa comme daf dan faral di jele ci imam malik mais bi pa ci kenen lako jele mo qala hadathana sulayman ibn bilal lako jele sulayman ibn bilal nak mom fiqa tab manam ku wor ku deugar la ko xamantene manam borom sahih ak borom sunani solo nañ ay haditham mom ak mom tamit medina la nekko generation bobu la bokko generation ñum imam malik rahmalah sulayman ibn bilal generation imam malik la bokkon rahmalah nekkon borom xam bu reuy ci xam xam hadith ak fiqh mais sauf que rek que ni imam malik comme mom moy imam darul hijra moy imam wa madina yahya ibn yahya rahmatullah alayhi mom jangewul ci imam malik rek dal di yam ci imam malik jangena aussi ci sulayman ci ñeneen sauf que comme lu upp ci der yahya ibn yahya bi at-tamimi bi imam muslim mo solo ci mom imam muslim kess mo solo ci mom ci borom téré borom kutubu sita imam muslim rek parce que mom manam mom mo jangé ci mom sinon té hadith yi tamit yi nek ci muwatta mom la solo wé ci mom pour la plupart mais solo na ci mom yeneen hadith don suñu hadith bi ni lolou tamit dañuy gis né kon ñoom dañu nekkon ño xamantene dan xol serigne bu nek luñu mëna jarino ci yow ci xam xam ñu jarino ci yow duñu yam rek mais wala ñun ku dul serigne diiw rek duñu jangé ci mom ak yuma non dedet dañu wax da parce que ouverture d'esprit bobu tamit dafa bax ci kuy sakku xam xam moy nga xamné xam xam dafa yaatu tey fenn ay manam fenn fu ci nek ten la wala ay geej la yo xamantene mën nga ci tibbe te mën nga ci jarino kon Sulayman ibn Bilal kon mom moko jele ci an Zayd ibn Aslam moko jele ci Zayd ibn Aslam bi nga xamantene mom lañ moy lan ki nga xamantene hadith bi yeb ci mom lay wërworlo ko nak lañ ko tuddé am nañu tuddé ku mel non ki nga xamantene hadith yeb ci mom lay wërworlo madarul hadith okay koko lañ wax madarul hadith moy ki nga xamni moy pivot bi nga xamne hadith bi cyallale buñu dewe dañu dajé ci koko lool nak lu mata xam la parce que li tax mu mata xam moy dañu ci lañu xamé kan mo joom ci version yi mu wax ak ku ci joomul mi ki nonu ci lañu xamé ndax jeuf ci lañu xamé aussi kan moy kan mo ndax hadith bi man na japp wala dit ci lañu xamé aussi ndax effectivement affaire bi du ne parce que xam nga tay bu fekkante ne ben nit rek manam mom mo netali hadith mo netali ben wax man ma deggi ko ci mom ko kenen deggi ko ci mom kenen deggi ko ci mom ñun ñep bu ñu démé di netali duñu wax ne ci diiw mom lañ ko deggi ku koy deggi ko ci ñu bari day fogg ne wax gi kon dafa am ay source yu bari yu wuté ndegete yo ben source la am ndegete ben source la am rafa madarul hadith marab am solo man ci almul hadith mu bok ci li nga xamanteni dañ koy yittiwo kon mom moy madarul hadith zayd ibn aslam rahmahullah mun akhbarahu mun mom moko khabar mun anna abdurrahman ibn wa'la kok tamit ben manam siqala ñom ñep wa ashabu kutubi sita solo nañ ay haditham ba mu dess imam al-bukhari rahmahullah mo tax hadith bi nga xamne mom lañ jang imam al-bukhari solo ko bo xolé hadith bi ñu nek imam muslim solo nako ak al-arba'a moy ñan ha arba'a moy ñan ñent ni al-arba'atu baat arab la moy ñent lay tek mais ñoñu ñan lañ abu dawud wa tak ibnu majah yo simple la abu dawud tirmidhi na sa ibnu majah rahmatullah alayhi kon ñent ñi ñom la hadith bi di manam ñom ñep ko solo nañ hadithu abdurrahman ibn wa'la bi rahmatullah alayhi bi mu jele ci zayd ibn aslam kon mune lan mune mom am ibn abbas jele ci ibn abbas la dana mune lan sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul deg na ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam wax dadi wax hadith iza dubi khal ihabu faqat tahur iza dubi khal ihabu faqat tahur ihab moy manam kon sa der buñ ko wulé rek day dadi lap leg buñ xolé hadith bi ni niki nonu imam ahmad rahmatullah alayhi tam solo nako mais niki nonu mais xolal bu fekkene ne riwaya bi ma la wax mom moy riwaya imam muslim rahmatullah alayhi mi lako solo ak imam ahmad ak manam imam muslim ak imam abu dawud ñom baat yi lañu jëfëndiko imam abu dawud as-sijistani rahmatullah baat bi la jëfëndiko ci riwaya moy iza dubi khal ihab faqad tahura comme imam muslim tamaman bi tamam manam 100% manam exactement legui mune wo fi riwayatun amna ci ben manam wa andal arba'a ci ñent ni buñ xolé kon imam ahmad tam solo nako ak imam at-tirmidhi ak an-nasa'i ak ibnu majah ak imam al-bayhaqi rahmatullah alayhi ñom niñu ko solo we ci ban riwaya lañ solo ayyuma ihabid dubiha bepp ayyuma ihabin bepp der bo xamne dubiha wulli nañ ko faqat tahura koku lapna ñom reversion bobu lañu solo we hadith bobu légi nañ xol nañu sét kon al-hafiz ibn hajar rahimahullah wax ji mu né wa indal arba def légi fan la né def légi fan la né version iza dubi khal ihab faqat tahura version kan la imam muslim ak kan kan imam abu dawud rahmatullah legi kon bu fekkene ne version ayyuma ihabin dubi kha faqat tahura kokku version kan la wa version kan la legi tuduna le imam wa non mais dama tuddu imam abu dawud at-tirmidhi la wax an-nasa'i ibn majah imam ahmad ak al-imam bayhaqi rahmatullah wa legi kon imam al-hafiz ibn hajar rahmatullah sank dama wax ne biñu tambali hadith bi biñu ko waxe dama ne al-imam al-hafiz ibn hajar dafa am ben def manam dafa jawatle amna ak jawatle gu am ci waxam jawatle gogu fan la ne ci al-arba'a la ne kan mo gemi ci al-arba'a te mu dugal ko Imam Abu Dawud rahmatullah alayh mom mo ci dug lolu nak du lutum ranké parce que al-hafiz ibn hajar rahimahullah mën nañ ko wutal ngant yu wara mëna tax mu manam manam kon tay tay pour cadre bi version bu manam tay buñ doon xol istilah yi nga xamantene manam moy jargon technique bi al-hafiz ibn hajar rahimahullah doon utiliser fini lan la warona wax bu waxe li dana akhrajahu lan la waron jekke akhrajahu muslim afara mutakki wa abu dawud legi wala bok mu baye muslim rek daldi nopi parce que rek ne waqat la ubayinu ghayruhuma dun la waxon wala peut-être que duma utili duma wax ñeneen ñudul ñom ñaar ñudul ñom ñaar bu tuddé hadith bu ko imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi solo we dootul jarati ñuy tuddu keneen ci ginnaw